شاء الله. فانوا لك موجة اختصار. Kinyume chake ni kwamba huo kafiri unamjia mwenyewe. Sasa hapa Nini maana huo ukafiri na umoja mwenyewe? Wamesema ahlul ilmi, yani dhambi ya kumkufurisha Muislamu mwenzake inauni kwake. Dhambi ya kumkufurisha Muislamu mwenzake inarudi kwake, kwa maana ni kabira min kabairi dhunub, ni katika madhambi makubwa. Sawasawa, ni katika madhambi makubwa. Lakini hapa kuna masala ya kuhalalisha, yani kuhalalisha damu za Waislamu. Allah ameharamisha, yeye akaja akaharamisha alichohalalisha, yani akahalalisha alichoharamisha. Allah subhanahu wa ta'ala tumesema inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram. Sasa akahalalisha hapa, sasa kuna khilafu katika ulama kuchanganya hili na hadithi zingine kuhusu kuwakufurisha makhawarij. Je, makhawarij ni Waislamu au si Waislamu? Kundi la ahli ilmu linasema makhawarij si Waislamu, ni wakafiri. Na kundi la ahli ilmu wamesema bali ni Waislamu, lakini ni sharti ya ahli Waislamu, ni sharti Waislamu wa sharia ya ahli bid'a wa shari kabisa, ambao watu wanahitajika wajitenge nao. Na masala yameeleza urefu zaidi al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari, na kauli ambayo imeendana na ahli ilmu kwa bahani ahli bid'a, ni watu wa bid'a wa sharia kubwa sana. Isipokuwa kuna baadhi ya firaq za kikhawarij zilizofuu kabisa kutokana baadhi ya aqida zao kuwa za kikafiri za moja kwa moja. Almuhimu ni kwamba makhawarij au masala ya kukufurisha ni masala hatari sana, na makhawarij ni hatari sana sana sana sana kwa aqida za Waislamu na vile vile kwa mujtamaa. Makhawarij wanavuruga jamii, wanavuruga aqida za Waislamu, na wanasababisha yani uharibifu mkubwa katika ardhi. Na ukitaka kujua hilo, soma taarifa ya makhawarij tangia watoke zama za Ali bin Abi Talib mpaka kipindi cha daula ya Umayya. Ukiangalia taarifa yao utaona jinsi ambavyo walifanya uharibifu katika ardhi, uharibifu mkubwa mkubwa sana usiokuwa na mfano. Yaani ukisoma vile vitabu, ukiangalia ile misimamo yao, ukiangalia matendo yao, huwezi kuamini kwamba walikuwa ni binadamu. Yaani wamekuwa kama wanyama roho zao. Kwa hiyo ni watu hatari sana. Kwa hiyo hizi fikra ni hatari, kwa hiyo vyote watu wawe wamefundishwa, wawe waje kufundishwa, lakini watu hatari ambao dalili zinaonyesha ulazima wa kujihadhari nao. Ama jambo la kiswali la pili lililouliza ni kwamba sio muhimu sana kwetu sisi tuseme Tanzania ni nchi ya Kiislamu au sio Kiislamu. Hiyo sio muhimu sana kwa sababu nchi hii haina dini, kama ambavyo imejieleza nchi haina dini. Sasa utafute ni ya Kiislamu au sio ya Kiislamu, hiyo si muhimu sana kwa sababu nchi haina dini. Muhimu ni kwamba wewe shikamana na maelekezo ya manhaji salaf katika kuishi katika nchi kama hizi, nazo ni kutii na kutofanya uasi wa aina yoyote, na kufanya ibada yako katika yale ambayo una uwezo nayo, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Kwa hiyo cha msingi ni watu kusoma, kushikamana na tauhid, kushikamana na sunna, na kutojiingiza katika vikundi vyovyote, kwa sababu ukifa wewe Allah subhanahu wa ta'ala hatokuuliza kwamba kwa nini uliishi Tanzania. Ulizaliwa Tanzania wewe? Wewe si umezaliwa Tanzania wapi? Sasa atakuuliza kwa nini uliishi Tanzania wewe na ukafa Tanzania? Wewe ulizaliwa Tanzania, ukakuwa Tanzania, alhamdulillah unaweza kufanya ibada. Sheria za Allah subhanahu wa ta'ala ziko za aina mbili. Kuna sheria ambazo zinasimamiwa na mtawala, kuna sheria ambazo zinasimamiwa na mtawala. Hizi ni chache, sio nyingi. Yaani zile za kukata mkono, mwizi akiiba akatoa mkono, sijui mzinifu akizini apigwa mawe kama ameoa ameolewa, na hakadha sheria hizo. Na kuna sheria za Allah ambazo mtu mmoja mmoja anahitajika azitekeleze, na hizi ndio nyingi, na hizi hazina cha nchi ya Kiislamu au zisizokuwa nchi ya Kiislamu. Sehemu yote unazitekeleza, ikiwemo kuswali, ni sheria ya Allah. Mtu akiswali ametekeleza sheria ya Allah. Kufunga, mtu akifunga ametekeleza sheria ya Allah. Kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, ametekeleza sheria ya Allah. Akisema ukweli asiposengenya, ametekeleza sheria ya Allah. Asipokula riba, ametekeleza sheria ya Allah. Wahakadha, hizi sheria za Allah ambazo ni za mmoja mmoja, ni zingine ni faradhi, zingine ni mustahabu, zingine ni sunna, hizi inahitajika sisi tuzitekeleze katika nchi kama hizi ambazo alhamdulillah tumepewa uhuru wa kuabudu. Kwa hiyo kila mmoja ajitahidi azitekeleze. Sasa cha ajabu, watu wenye fikra za kikhawariji, hizi sheria za mmoja mmoja wao hawajazimaliza, bali hawajatekeleza hata robo yake. Utakuta yeye ndio namba moja, mtu anasema yeye ni mujahidi, yuko kwenye jihadi, huku kavaa hirizi. Sasa jihadi gani umevaa hirizi? Mtu anasema ni mujahidi, huku anadhulumu watu. Sasa wewe jihadi gani unaenda kufanya? Jihadi ya nafsi yako kwanza, upiganie jihadi nafsi yako kwanza. Watu wanakuwa na misimamo ya kiharakati na jazba ya kutaka kitu fulani cha juu, wakati nyumbani kwake ndio mtu namba moja wa kuangalia mambo ya haramu, muziki, mkewe hanavaa ovyo ovyo, yeye mwenyewe binafsi akikaa kutwa kusengenya, kusema uongo na kudhulumu wengine, tapeli. Alafu akija msikitini takbir. Sasa wewe ile unataka kulifanya kwa jazba, mbona yale ambayo unaweza kuyatekeleza ambayo hushikiwi mtutu na mtu, wewe mwenyewe binafsi uyatekeleze? Kwa hiyo kuna tatizo hilo la sisi Waislamu kutojielewa kwamba tunahitajika tufanye nini. Kwa hiyo nadhani cha msingi zaidi, sikuhangaika nchi ya Kiislamu, nchi ya Kiislamu, serikali inasema haina dini, na hii nchi ya watu wote wanaishi Waislamu, wasiokuwa Waislamu wanaishi, na kwenye nchi na nchi zingine sawa sawa, mtu akifanya kazi isiyokuwa ya haramu jaiz, ama matakfiri la haifai, bali hata kuishi haifai wao. Sasa wao matakfiri, mtu akifanya kazi ya upolisi, si katika nchi hizo, katika nchi za Kiislamu wao ni kazi huwa. Hii ni kinyume na Uislamu. Kwa mtu akifanya kazi ya upolisi wao wanamkufurisha. Mtu akifanya kazi katika wizara fulani au katika shirika fulani la serikali wanamkufurisha. La, kinachozingatiwa usifanye kazi ya haramu. Madamu kazi ni ya halali, wewe ni jaizi kufanya kazi hata kama si katika serikali ya Kiislamu. Sasa tuchukue fursa au nafasi ambayo tumepewa au tunayo kwa ajili ya kujenga imani zetu, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, tufe tukiwa Waislamu, kwa sababu hilo ndio lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kikubwa uhakikishe, Allah anasema wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hilo la kuzingatia, ufe ukiwa ni Muislamu, ufe ukiwa ni, yani hakikisha kwamba unalea familia yako, watoto wako wanasoma, mke wako wanasoma, wanaepuka ya haramu. Sasa hivi mitaani umejaa mambo ya haramu, vigomba vimejaa mitaani humo, vidufu vile gani, matatizo chungu zima, ama kamari manini. Wewe hangaikia watoto wako, kuwalea kwamba watoto wako wakuwe katika maadili mazuri yasiyo ya ukibaka, yasiyo ya wizi, yasiyo ya kwenye makamari, yasiyo ya kwenye mamiziki. Mtoto akuwe katika maadili mazuri ya kumtimza, ya kumtii kwanza Allah subhanahu wa ta'ala, kumsikiliza mzazi. Na hii ni kazi kubwa, hii si kazi lele mama wala ya kitoto, hii kazi ni kubwa. lakini hili umeliacha, unaacha watoto wako wanapotea, wanaangamia, unahangaika sijui tunaje kitu gani, sijui furugu vurugu, sijui Saudia si nchi ya Kiislamu, sijui nchi gani, sijui wewe hili umelimaliza, la kwako linalokuhusu umelimaliza. Kwa nadhani Abu Yusuf ameuliza, lakini kwa faida ya wote. Yeye najua ameuliza, lakini kwa faida ya wote, ndio maana tumeamua turefushe hili swali kwa ajili ya nasaha na kujua ni upi wajibu wetu sisi tunapoishi katika maeneo kama haya. Sawa sawa ndugu zangu, au si Abu Yusuf? Naam, nadhani swali limejibika na ziada ya nasaha kwa Uislamu kwa faida zaidi, au si? Naam, Allah barik inshallah. Nadhani muda umeisha, shekhe anaguma anaguna sana, manake ananiambia muda umeisha. Kwa hiyo nadhani mtatusamehe kama tulivyo tanguliza kusema, na insha Allah wiki ijayo tutakuwa Mbagala ya Chawazi, japo ushawasiliana na shekhe, japo tuyawasiliana naye, lakini haina shida insha Allah. Kwa hiyo nasema kama tumewaudhi kwa lolote, mtatusamehe ndugu zetu, zetu na inshallah tukija siku nyingine msikasirike. Tunasema hawa mashekhe wanarefusha, ni mara moja tu labda kwa mwaka. Sisi tuna misikiti mingi sana, yani mpaka tuimalize labda mwaka umeisha. Kwa hiyo tutakuja mara moja kwa mwaka, hii tabu tutakuwa tunaipata mara moja kwa mwaka inshallah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi.